puszce 500 ml. Złoty 99 za puszkę przy zakupie dwóch sześciopaków z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump chwali Unię Europejską za powstrzymywanie się z odwetem celnym. Jest prokuratorskie śledztwo po śmierci bezdomnego przed jednym z marketów na Pomorzu. Cyfrowa przerwa we Francji. Będzie zakaz używania telefonów komórkowych w gimnazjach. Donald Trump zapowiada, że podczas negocjacji na temat ceł będzie traktował Unię Europejską jako całość. Amerykański prezydent jest zadowolony, że Europa wstrzymała się z odwetem. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Prezydent Donald Trump zawiesił wczoraj cła dla niemal 60 krajów i Unii Europejskiej, które ogłosił w ubiegłym tygodniu, pozostawiając w mocy tylko 10% stawkę bazową. Podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami został zapytany, czy będzie prowadzić negocjacje z samą Unią Europejską czy poszczególnymi krajami. Patrzymy na nich jak na jeden blok. Byli bardzo twardzi, ale bardzo sprytni. Byli gotowi ogłosić działania odwetowe, a potem usłyszeli o tym, co zrobiliśmy w odniesieniu do Chin i powiedzieli: wiecie, trochę się wstrzymamy. Mówił Donald Trump, chwaląc decyzję Brukseli. Unia Europejska jest bardzo mądra, ale tak naprawdę wykorzystała Stany Zjednoczone. Powstali po to, by wykorzystać Amerykę. Nie obwiniam ich, ani Chin. Nie winię nikogo. Biały Dom potwierdził, że obowiązująca obecnie dla Chin stawka taryf celnych wynosi 145%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A nowa polityka celna Donalda Trumpa sprawiła, że w ciągu tygodnia ropa na światowych giełdach staniała o $10 za baryłkę. Dlatego jeszcze przed Wielkanocą możemy spodziewać się obniżek cen paliw na stacjach od kilku do kilkunastu groszy. Michał Makowski. Średnia cena diesla powinna spaść poniżej 6 zł. Za benzynę zapłacimy około 5 zł i 85 groszy, przewiduje Jakub Bogucki, analityk epetrol.pl. Przeceny na wielu stacjach są zupełnie prawdopodobne. W miarę docierania na stację tego paliwa kupionego zdecydowanie taniej. Światowe ceny ropy lekko odbiły po decyzji o zawieszeniu amerykańskich ceł, jednak na dalszy kierunek zmian wpłynie ewentualna wojna handlowa między USA i Chinami oraz decyzja krajów kartelu paliwowego OPEC+, które zamierzają zwiększyć produkcję surowca. Nawet jeśli chwilowo ropa odreagowała te ostatnie zmiany spadkowe, no to jednak cały czas jesteśmy grubo poniżej $70 i wydaje się, że te spadkowe argumenty jednak mają mocne podstawy. Kontrakty na paliwo są rozliczane w dolarach, a amerykańska waluta słabnie względem złotego, co również wpłynie na ceny na stacjach. Michał Makowski, Polskie Radio. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny przed jednym z marketów w Malborku. Ustala, czy w grę wchodzi przestępstwo nieudzielenia pomocy. Zgłoszenie o nieprzytomnym 35-latku policja dostała w poniedziałek przed 7 rano. Gdy na miejsce przyjechał patrol, strażacy reanimowali bezdomnego mężczyznę. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring, w szczególności pod kątem ustalenia świadków tego zdarzenia oraz czy doszło do nieudzielenia pomocy. Policjanci apelują przede wszystkim o reakcję w takich sytuacjach, o to, aby chociażby zadzwonić pod numer alarmowy 112. Jeden telefon, a może uratować komuś życie. Mówi Martyna Orzeł z policji w Malborku. Za nieudzielenie pomocy osobie w niebezpieczeństwie grozi do 3 lat więzienia. Katastrofa śmigłowca w Nowym Jorku. Maszyna spadła do rzeki Hudson w pobliżu Dolnego Manhattanu, informuje nowojorska policja. Według telewizji ABC News są ofiary śmiertelne. Śmigłowiec znajduje się prawie całkowicie pod wodą. Akcję ratunkową prowadzi straż pożarna. Francja wprowadzi od nowego roku szkolnego całkowity zakaz używania telefonów komórkowych w gimnazjach. Program działa od kilku miesięcy w ramach pilotażu w około 200 placówkach. Do września francuskie gimnazja zostaną wyposażone w specjalne szafki lub worki na smartfony. Z Paryża Stefan Folzer. Przy wejściu zostawiamy telefon i odbieramy go wychodząc z gimnazjum, tłumaczy rozgłośni Sud Radio minister edukacji Elisabeth Borne. Zakaz ma dotyczyć nie tylko telefonów, ale też tabletów i smartwatchy, czyli połączonych z internetem zegarków. Nie będzie można korzystać z tych urządzeń ani na terenie gimnazjum, ani podczas szkolnych wycieczek. Tak zwana cyfrowa przerwa ma być odpowiedzią na rosnącą przemoc i prześladowania w szkołach. Widać, że w szkołach, w których przeprowadzono ten eksperyment, atmosfera jest spokojniejsza, więc warto to wprowadzić wszędzie, tłumaczy francuska minister edukacji. Szczegóły dotyczące sfinansowania programu oraz karania uczniów, którzy łamią zakaz, mają być dyskutowane na poziomie lokalnym. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sport i Norbert Michalek. Na początek zaglądamy na stadion Benito Villamarín. Tam przed chwilą zakończył się mecz Jagiellonii Białystok z Realem Betis w ćwierćfinale Ligi Konferencji. O wyniku i o tym, jak poradził sobie mistrz Polski z Sewilli Filip Jastrzębski. Dobry wieczór. No, poradził sobie tak, że przegrał 0-2, ale proszę mi wierzyć, to wcale nie jest taki zły wynik, biorąc pod uwagę to, jak wyglądało to spotkanie. Absolutna dominacja drużyny Realu Betis. Mnóstwo sytuacji, strzałów na bramkę. Dwoił się i troił Sławomir Abramowicz, bramkarz Jagiellonii. Także obrońcy robili, co mogli. No, dwa razy jednak rywalom się udało znaleźć drogę do bramki. To była 24. minuta i wykorzystana sytuacja sam na sam Cedrika Bakambu i do liczony czas pierwszej połowy spotkania. Przypadkowo piłka trafiła do Jesusa Rodriguez'a i ten bezlitośnie wpakował ją do bramki. W drugiej połowie spotkania były jeszcze dwa słupki po stronie gości, gospodarzy, no ale na szczęście już nie udało im się podwyższyć tego prowadzenia, a Jagiellonia nie stworzyła właściwie żadnych sytuacji poza tą z początku drugiej połowy spotkania, gdy gol Jesusa Imaza został nieuznany z powodu pozycji spalonej. A zatem 0-2 Jagiellonia przegrywa i za tydzień podejmie Real Betis jeszcze jakąś malutką nadzieją. Dziękujemy za relację. Swój mecz w 1/4 finału Ligi Konferencji przegrała też Legia Warszawa u siebie z Chelsea 0-3. Spotkanie podsumowuje pomocnik stołecznej drużyny Patryk Kun. W pierwszej połowie jakby dużego zagrożenia nam nie stworzyli, ale po tej pierwszej bramce to już trochę by się też pogubiliśmy, bo też mieliśmy takich kilka prostych strat, takich gdzieś w środkowej strefie, gdzie po naszym odbiorze my od razu straciliśmy i z tego jakby szły najgroźniejsze akcje, gdzie trochę byliśmy zdezorganizowani po stresie piłki. Rewanż za tydzień na Stamford Bridge. Polskie tenisistki ostatecznie pokonały Szwajcarki 3-0 w meczu turnieju kwalifikacyjnego Billie Jean King Cup w Radomiu. Swoje spotkanie w singlu wygrały Katarzyna Kawa, Magda Linet, a także w deblu Maja Chwalińska i Martyna Kubka. Jutro Polki zagrają z Ukrainkami. Na koniec smutna wiadomość. Nie żyje Leo Benhaker, były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski. Miał 82 lata. Pracę z polską kadrą rozpoczął w 2006 roku, z którą jako pierwszy awansował do Mistrzostw Europy. W bogatej karierze prowadził też m.in. reprezentacje Holandii, Ajax Amsterdam czy Real Madrid. Jutro pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą 5 stopni na Podhalu, 9 w centrum, do 13 na Pomorzu Zachodnim. Zapraszamy do reklamy. Szukasz części do samochodu lub motocykla? Znajdziesz je na Allegro. Wybieraj akcesoria i narzędzia, przebieraj w częściach samochodowych i motocyklowych, a podczas zakupów kieruj się dobrą ceną. Jak motoryzacja, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzka sprawa. Dobry wieczór, dzień dobry. Witam Państwa, Sylwia Grygorczyk-Abram. To jest audycja Ludzka Sprawa, którą wydaje niezmiennie Piotrka Masierak, której za to bardzo niezmiennie dziękuję. Dzisiaj porozmawiamy o mobbingu, o temacie bardzo powszechnym, przynajmniej w takim rozumieniu każdego obywatela, obywatelki. I dlatego moje zaproszenie przyjął dzisiaj dwie adwokatki. Adwokat Maria Sankowska-Borman, adwokatka tak naprawdę, aktywistka, członkini założycielka Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, trudne słowo, zaangażowana od lat w działalność na rzecz wdrażania standardów równości. Jeszcze raz dzień dobry, teraz cześć. Dzień dobry i dobry wieczór. I adwokat Daria Skrzypczak-Kozikowska, adwokatka, coach wspierająca osoby i organizacje w działaniach antymobbingowych. Dzień dobry, cześć Dario. Cześć, dobry wieczór. Dlaczego powiedziałam, że w takim rozumieniu powszechnym jest to każdego obywatela, jest to termin powszechny? No bo właśnie mi się wydaje, że mamy taki problem z definicją mobbingu, prawda? Że wiele takich zachowań wydaje nam się spełniać tę definicję mobbingu. I często mówimy, ktoś jest mobbingowany, ktoś jest ofiarą mobbingu i wydaje nam się, że to jest takie bardzo powszechne zjawisko. I pewnie jest. I o tym sobie teraz jeszcze porozmawiamy. Ale zacznijmy może od tej definicji, żeby pomóc nam wprowadzić się w tę rozmowę i to, na jakie kryteria będziemy patrzeć i co będziemy mieć na myśli, mówiąc, że ktoś jest ofiarą mobbingu. Dziękuję bardzo za to pytanie. Definicja mobbingu znajduje się w kodeksie pracy i tam jej szukamy. Ona tam jest od 20 lat. Ja ją sobie na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania wydrukowałam, bo ja się jej nie nauczyłam przez 20 lat i przyznaję się do tego, zupełnie bez żadnego bicia. Mobbing to są działania lub zachowania dotyczące pracownika, czyli pierwszy element tej definicji to jest sytuacja, która ma dotyczyć pracownika, bo to jest sytuacja, która się może wydarzyć tylko w relacji między pracownikiem a pracodawcą. Te działania muszą być uporczywe, długotrwałe, muszą polegać na nękaniu lub zastraszaniu pracownika, mają wywołać u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej i mają powodować lub mają prowadzić do tego, żeby pracownik był poniżony, żeby był ośmieszony, wyizolowany z zespołu współpracowników. Skończyłam. To jest 5 przesłanek, które muszą być spełnione, żebyśmy mogli mówić o tym, że doszło do mobbingu. I to może być zaskoczenie, bo często nam się wydaje, że mobbing to jest po prostu przemoc w miejscu pracy. Też ze strony kolegów, koleżanek, prawda? Dokładnie. To ma inną nazwę, ale nie mówimy tutaj o typowym mobbingu. Bardzo często. Natomiast jeżeli mówimy o mobbingu, to mówimy właśnie odnosząc się do tej konkretnej definicji. No i mówimy tylko o relacji pracowniczej. Bo to, co jest istotne, to jest to, że prawo nie widzi mobbingu tam, gdzie nie ma relacji pracowniczej. To oznacza na przykład, że prawo nie widzi mobbingu we wszelkich relacjach cywilnoprawnych. Tam, gdzie czyli jest umowa zlecenia, to umowa o dzieło B2B, tam nie ma mobbingu prawnie. Prawo nie widzi mobbingu w szpitalach, tam, gdzie lekarze są zatrudnieni na kontraktach, bo tam też nie ma umowy o pracę. Prawo nie widzi mobbingu w relacji student-nauczyciel akademicki. Ta sama historia. No i to, co jest najbardziej ciekawe, to prawo nie widzi mobbingu w służbach mundurowych. Również tam nie ma ustawowo zagwarantowanej ochrony przed mobbingiem. Dobrze, to o tym sobie koniecznie musimy porozmawiać, co dzieje się w takiej sytuacji, kiedy ktoś nie ma umowy o pracę, bo myślę, że to jest bardzo ważny wątek. Ale jeszcze podążając za tą definicją mobbingu i za może takim przykładem zachowań, bo ja sobie też wypisałam, patrzę na Darię, że chciałam o to właśnie zapytać, ale też o to zjawisko, bo jak sprawdzałam, też o tym rozmawiałyśmy wcześniej, te dane, one są bardzo różne. I część z nich, one nie są może najnowsze, bo nie ma chyba takich badań z zeszłego roku, prawda? 42% pracowników doświadczyło zachowania o charakterze mobbingu w miejscu pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy, ale jeszcze no tutaj na portalu trójkowym znalazłam też z poprzedniego roku dane, aż 93% pracowników doświadczyło co najmniej raz zachowań, które mogą być uznane za mobbing. 90% z nich wskazuje na pogorszenie zdrowia psychicznego, 75% pogorszenie zdrowia fizycznego. No tak, te dane są naprawdę porażające, ale to dlatego, że pewne zachowania, które się dzieją między pracownikami bądź pracodawcą a pracownikiem, mają charakter zachowań mobbingowych. To nie oznacza do końca, że będziemy mogli stwierdzić, że mobbing nastąpił, czyli to długotrwałe, systematyczne, powtarzalne działanie wymierzone w pracownika. Czyli raz to nie jest mobbing. Raz to nie jest mobbing. Mało tego, ja, ponieważ szkolę też organizację, jak podchodzić do mobbingu, często, żeby zobrazować, posługuję się taką definicją, która jest trochę mniej skomplikowana niż ta faktycznie wielowątkowa definicja przekazana w kodeksie pracy. I to jest taka definicja, która mówi, że to jest przemoc w małych dawkach, powodująca po prostu mikrourazy. Ale jedna rzecz, która jest przemocowa, wystosowana wobec pracownika, nie stanowi jeszcze mobbingu. Ale ta kula śnieżna, która się zbuduje poprzez te ataki pojedyncze każdego dnia, każdego tygodnia, czy z jakąś powtarzalnością, wówczas mówimy o tym, że to jest mobbing. Także te sygnały ostrzegawcze takich zachowań, które są pojedyncze, myślę, że powinny być wychwytywane, żeby nie doprowadzić właśnie do mobbingu, który w efekcie jest tym zbiorem tych wszystkich ataków. To zaraz sobie porozmawiamy też o kwestii dowodzenia tego mobbingu, zjawiska mobbingu, bo wiem, że to jest bardzo trudna kwestia, ale bo mówimy tutaj tak bardzo ogólnie o trudnych zachowaniach i też w tych raportach są podane przykłady i pewnie wy też macie swoje przykłady, czyli otrzymywanie bezsensownych zadań, bycie obiektem obmawiania i plotek, dostawanie sprzecznych poleceń, padanie ofiarą komentarzy świadczących o zazdrości lub zawiści, doświadczenie krzyku, przekleństw, wyzwisk, obmawianie, rozsiewanie plotek, tak? No takie rzeczy są w tych badaniach wskazywane najczęściej przez osoby badane jako te, które ich zdaniem świadczą o zjawisku mobbingu. Co jeszcze? Na przykład taka historia, która się przydarzyła mojemu klientowi, czyli sytuacja, w której został przywrócony do pracy po tym, jak został w sposób bardzo nieprawidłowy zwolniony. Pracodawca miał obowiązek przyjąć go do pracy na to samo stanowisko, co wcześniej, z tym samym wynagrodzeniem. I mój klient stawił się do pracy i okazało się, że nie ma tego miejsca, w którym dotychczas pracował. W związku z czym zaproponowano mu kanapę w przedpokoju tego biura, w którym wcześniej pracował. I on na tej kanapie, w tym przedpokoju, spędził 3 miesiące. Znaczy, on przechodził codziennie do pracy, siadał na tej kanapie, bo nadal nie było dla niego obowiązków, nie było dla niego poleceń, nie było dla niego miejsca, w którym mógłby wykonywać te swoje obowiązki, do których został przywrócony przez sąd. No i tak siedział 3 miesiące. I to jest też przykład tego, że może nie takie popularne rozumienie tego mobbingu, czyli takie agresywne zachowania pracodawcy, ale takie pasywno-agresywne, takie właśnie niewydawanie poleceń, uniemożliwianie wykonywania obowiązków, to też jest mobbing. Dodatkowo myślę na przykład niejasne komunikaty co do wykonywanych zadań, czyli takie niedawanie pełnej informacji, co właściwie jest do zrobienia, więc ta ocena, czy zrobiłam coś dobrze, czy nie, podlega takim subiektywnym ocenom mojego przełożonego. Kiedy to się pojawia tak codziennie, to jest takie podważające tą moją zdolność do wykonywania zawodu, podważające mój autorytet, tego czy ja w zasadzie rozumiem dobrze, co się do mnie mówi, czyli taka ciągłe poczucie takiego zdezorientowania, czy robię coś dobrze, czy nie. Także mobbing dzisiaj, mam wrażenie, że to jest takie działanie bardzo często w białych rękawiczkach. Mm. Czyli coraz mniej mamy takiej agresji wymierzonej bezpośrednio w osobę, czy nawet wyzwisk, czy przekleństw, czy gróźb, które są stosowane, ale to są takie mikroagresywne zachowania. Na przykład w jednej sprawie mój klient, kiedy brygadzista się z nim witał, nie podawał mu ręki. I w zasadzie było to każdym razem i niby omyłkowo. No po kilku, po wielu tygodniach okazuje się, że to nie jest omyłkowe, to są mikroagresywne zachowania wymierzone w tą osobę, które połączone jeszcze z innymi takimi zachowaniami typu plotkowanie, przekazywanie właśnie niejasnych poleceń, no wyczerpuje psychicznie tą osobę. Po prostu ją eliminuje z takiego poczucia godności w pracy, z poczucia tworzenia razem ze współpracownikami po prostu zdrowego miejsca pracy. I to powoduje, że nagle wiemy, że te mikroagresje, mikrourazy tworzą po prostu całość w postaci mobbingu. Jeszcze chciałam zapytać, bo powiedziałaś o tych mikroagresjach w miejscu pracy, ale przecież teraz miejscem pracy jest też często nasz dom, bo praca zdalna jest bardzo popularna nadal. Czy można być ofiarą mobbingu, pracując zdalnie? Zdecydowanie tak i widzę, że coraz więcej spraw do mnie trafia takich, gdzie mamy międzynarodowe środowisko działające właściwie w 100% zdalnie i oczywiście są spotkania, na których no, omawiane są te wszystkie sprawy, które normalnie dzieją się w miejscu pracy, czyli wiemy, jak wygląda praca zdalna i okazuje się, że to poniżanie pracownika czy no, ma różne formy, ale na przykład jest sytuacja, w której cały czas ktoś przerywa wypowiedź, tak? Łączymy się wszyscy, jesteśmy na spotkaniu i jedna osoba regularnie nie może dokończyć swojej wypowiedzi. Cały jakby ten mober czy moberka pokazuje jakąś nieudolność, tak? Podważa autorytet, czyli ostatnio miałam sprawę, w której liderka dosyć dużego zespołu tłumaczyła coś zespołowi, natomiast jeden z członków cały czas przerywał, mówi, nie no, chyba nie myślisz, że tak naprawdę było. To było tak, tak i tak, czyli cały czas podważanie. To się dzieje tak samo w sferze takiej pracy stacjonarnej, jak i zdalnej. Tutaj właściwie nie widzę za bardzo różnicy. Plus mamy jeszcze no, maile, WhatsAppy, te komunikatory, na których się komunikują pracownicy między sobą. Tam naprawdę widać dużo agresji, jakiegoś wyśmiewania. Także właściwie nie widzę tutaj różnicy. No dobrze, zanim przejdziemy do kwestii dowodowych, żebyśmy też sobie to powiedziały, czyli bo mówimy tutaj, że też w grupie, w zespole, pomiędzy osobami pracującymi, ale żeby mówić o mobbingu, musi istnieć ten stosunek, jak rozumiem, podległości, zależności od tej osoby, która właśnie takich zachowań mikroagresywnych się podejmuje i kimś, kto jest obiektem takich zachowań. To jest element konieczny, tak czy nie? Tak, ale nie do końca. Mhm. Dlatego, że oczywiście jak mówimy o mobbingu, to w pierwszej kolejności myślimy sobie o pracodawcy, o przełożonym, który się dopuszcza niewłaściwych zachowań, ale mobbing w dużej mierze to są też niewłaściwe zachowania pomiędzy współpracownikami. I w takiej sytuacji przysługuje nam dokładnie ta sama ochrona. Oczywiście mówię o relacji pracowniczej. To znaczy, jeżeli mój współpracownik się wobec mnie zachowuje nieodpowiednio i to wypełnia nam tę definicję tego właśnie tej uporczywości, tego nękania, tego poniżania, tej przemocy, w białych rękawiczkach, o której Daria mówiła, no to ja mam takie same prawa do ochrony przed takim zachowaniem. Jeśli mam umowę o pracę. Jeśli mam umowę o pracę, dokładnie tak. A ta druga osoba, która stosuje takie techniki, musi mieć umowę o pracę, czy nie? No tak, bo mówimy tutaj o tej sytuacji, że jesteśmy w jakiejś relacji zawodowej, jesteśmy w firmie, w której wszyscy jesteśmy, w której jesteśmy zatrudnieni i nasz pracodawca, bo to on jest w tej chwili na ten moment odpowiedzialny za ochronę przed mobbingiem. Nasz pracodawca jest odpowiedzialny właśnie za to, żebym ja się w tej pracy mógł dobrze czuć, dobrze pracować i nie mieć takich sytuacji, które się tam nie powinny pojawiać. No i oczywiście ta ochrona wyraża się w tym, że ja mogę po prostu mojego pracodawcę pozwać o to, że on mnie nie zabezpieczył przed tą sytuacją. Dobrze, to za chwilę do tego przejdziemy, czyli co możemy zrobić, ale najpierw chciałabym się troszkę cofnąć jeszcze i postawić się w roli takiej osoby, której wydaje się, że jest ofiarą mobbingu. Czyli jest jakiś barometr, jest jakiś taki sposób, żeby to sobie powiedzieć, gdzie się udać, z kim porozmawiać, jak to sprawdzić, bo wyobrażam sobie, że czujemy właśnie te mikroagresje, ale też jeżeli na przykład mówimy do koleżance czy koledze z pracy, to podejrzewam, że dzieje się tak, że uważam, nie no przesadzasz, no to nie histeryzuj, on taki jest, ona zawsze taka była, chłodna, do mnie też czasami tak się zwraca. Co może zrobić taka osoba trochę uwięziona w takim poczuciu bezradności i takich podprogowych mikroatakach? To znaczy ja sobie tak myślę, że mobbing karmi się ciszą i faktycznie dopóki to jest takie w zaciszu i nikomu o tym nie mówimy, to rośnie. Więc tutaj kluczową moim zdaniem rolę odgrywa takie odpowiednie zapisanie polityki antymobbingowej i poinformowanie pracowników o tym, gdzie mogę się udać, żeby egzekwować swoje prawa. Zazwyczaj bardzo, bardzo pomocny w tym jest jednak HR, który czy osoby, które zarządzają kadrami, które mają sprawdzone, powiedzmy, mechanizmy, co zrobić w sytuacji, kiedy taka agresja czy przemoc się pojawia w zespołach. No chociaż trzeba powiedzieć, że w wielu organizacjach, ponieważ dzisiaj ten obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, on nie ma takiej sztywnej formy, czyli kodeks nie mówi pracodawco, żeby przeciwdziałać, musisz mieć skuteczną, dobrze skonstruowaną politykę antymobbingową. To jest jednak dobrowolność. Ta obowiązek przeciwdziałania jest jednym, a to, jakie metody mamy, ażeby tych pracowników zabezpieczyć, żeby oni mieli się gdzie zwrócić, żeby mieli jasną ścieżkę tego, co mogę zrobić ja jako osoba pokrzywdzona, żeby wyjaśnić tę sytuację. No tutaj ciągle jeszcze brakuje u pracodawców takich jasnych procedur, ponieważ jest to na zasadzie dobrowolności. Więc ja często, kiedy rozmawiam z pracodawcą podczas prowadzenia sprawy ofiar mobbingu, mówię, coś jednak poszło nie tak, że ta osoba, którą dzisiaj reprezentuję, trafiła do mnie. Czyli jakby nie widziała możliwości rozwiązania tej sytuacji wewnątrz organizacji, znalezienia sposobu na wyjaśnienie, na odsunięcie jej od osoby, która ją nęka, dręczy, stosuje wobec niej przemoc i trafia do mnie. I ja dopiero z zewnątrz mogę uruchomić moją wiedzę, moje wewnętrzne procedury, które mam, kiedy trafia do mnie taka ofiara mobbingu. Ja jeszcze dodam, że często jest tak, że osoba nie wie, że jest osobą pokrzywdzoną mobbingiem, dopóki na przykład nie posypie jej się zdrowie. Bo zdarzają się takie sytuacje, że my tkwimy w jakimś takim schemacie takiego trochę bezwładu i takiej niemożności przeciwdziałania tej przemocy, która się wokół dzieje i tak jak właśnie znowu Daria, wracam do tego, do tych białych rękawiczek, no bo to jest znacznie trudniej rozpoznać, prawda? I zdarzają się takie sytuacje, kiedy osoba trafia do lekarza z jakimiś już objawami psychosomatycznymi i się okazuje, że te objawy wynikają właśnie z tego stresu, który ta osoba doznaje w pracy i przychodzi taki moment zastanowienia się nad tym, co się tam dzieje i dopiero na tym zwolnieniu lekarskim, kiedy jest taki oddech i kiedy można sobie zrobić jakąś retrospekcję, to okazuje się, że ja faktycznie, jak sobie to wszystko poukładałam, to widzę teraz, że ja naprawdę pracuję w przemocowym środowisku. I to się zdarza i to jest też trudne, kiedy się nagle orientujemy, bo to już jest znacznie, może być znacznie, za późno na to, żeby na przykład zacząć zbierać dowody, tak, żeby w jakiś sposób potem tego pracodawcę do odpowiedzialności pociągnąć. Natomiast to, co jeszcze jest istotne, w mojej ocenie, w momencie, kiedy my się orientujemy, że jesteśmy w takiej opresyjnej sytuacji, to jest szukanie sojuszników. Bo często się zdarza tak, że jak ja się zorientuję, że nie ja, nie tylko ja mam taki problem, że są ludzie wokół mnie, którzy to widzą, że są ludzie, którzy mogą mnie wesprzeć i na tym poziomie takiego właśnie koleżeństwa w pracy, no to się dostaje czasami skrzydeł, żeby zacząć walczyć o siebie. No dobrze, czyli jakbyśmy to miały uporządkować, to jeżeli tak się czujemy, najpierw szukamy odpowiedzi, jeżeli są takie polityki, być może tam jest jakaś rozsądna ścieżka do kogoś, z kim możemy na ten temat porozmawiać. Po drugie, budowanie sieci wsparcia, jeżeli czujemy, że ta sieć wsparcia może się pojawić w miejscu pracy, czyli podzielenie się tą swoją historią. Po trzecie, rozumiem, kontakt z osobą, adwokatką, adwokatem czy radcą prawnym, która zajmuje się zawodowo tego rodzaju sprawami, a to gromadzenie dowodów. To powinno nastąpić na jakim etapie? Bo teraz, Maria, powiedziałaś, że, i to jest zresztą fakt, że czasami może być za późno na zbieranie dowodów, ale zanim w ogóle będzie za późno, powiedzmy sobie, jak w ogóle można zbierać dowody na taką właśnie mikroagresję? Czyli jeżeli czujemy, że jesteśmy już gdzieś w sieci tej mikroagresji, to co możemy zrobić, może nawet przed tą rozmową, jak się udamy do odpowiedzialnej osoby, co możemy zrobić, co możemy zgromadzić, jak się zabezpieczyć, żeby ktoś nam właśnie nie powiedział, histeryzujesz, to nie tak wygląda. Są na to jakieś skuteczne sposoby? Powiem tak, statystyki spraw mobbingowych, oddaleń wskazują, że jest trudno zebrać dowody w sprawie o mobbing. Takim sposobem trochę dla nas, a trochę dla sądu, a trochę dla tego pracodawcy, z którym idziemy porozmawiać, jest spisanie sobie po prostu swojej historii. Usiąść ze sobą i spisać sobie to, co się w tej pracy wydarza, bo to, że my jesteśmy w stanie tak zwany stan faktyczny przedstawić w taki sposób uporządkowany, w taki sposób, w którym pokazujemy momenty, w których się coś zadziało, czy osoby odpowiedzialne za to, że się coś zadziało. I częstotliwość tego. Częstotliwość. Mhm. To już jest pewien element gromadzenia. To oczywiście nie jest taki dowód, to jest jasne, który przesądzi o tym, że jesteśmy w stanie udowodnić, że doszło do mobbingu, ale my sobie ustalamy, ponieważ mobbing ma to do siebie, że musi być się dziać w tym okresie czasu, który jest dłuższy. Więc my musimy sobie ustalić, co się zadziało po kolei. To nie jest jedno zdarzenie, które można opisać paroma słowami. My musimy mieć, różnie się to nazywa, dzienniczek mobbingu, czy jakaś tam lista zdarzeń mobbingowych, ale my musimy sobie to najpierw sami dla siebie ustalić. Natomiast to, co robimy poza tym, no to takie tradycyjne rzeczy, które zwykle robimy, jak zbieramy dowody, czyli przejrzenie swojej skrzynki mailowej czy komunikatorów, bo to jest tak, że oczywiście często przy mobbingu nie jest ważne to, co zostało powiedziane, tylko jak zostało powiedziane. Więc tam, gdzie mamy rzeczy zapisane, to nie zawsze one oddają sytuację, ale to też, o czym Daria mówiła, czyli praca zdalna, no jest dużym ułatwieniem w tej chwili do wykazywania właśnie tego, w jaki sposób jesteśmy traktowani na przykład na spotkaniach, czy w jaki sposób ta przemoc wobec nas jest stosowana. Czyli maile, czyli szukanie świadków. Czy to oczywiście nie jest proste. Nie jest proste. No, oczywiście w miejscu pracy jest jasna sprawa, że jest to trudno zmobilizować świadków do tego, żeby, zwłaszcza tych pracujących, żeby się wypowiedzieli na dany temat. Natomiast myślę, że tutaj kwestią, nie ma jakiegoś jakby metody na jakiś przełomowy dowód. Przy mobbingu kwestią zasadniczą jest zebranie jak najwięcej tych wszystkich okoliczności, poukładanie ich i przedstawienie w taki sposób, żeby tę swoją historię móc opowiedzieć. No tutaj na pewno nagrania też są takim źródłem informacji. I do mnie trafiają czasami osoby, które już od dłuższego czasu nagrywają spotkanie, ponieważ dzieją się online, to włączają nagrywanie na oczywiście swoim telefonie. Są częścią tego spotkania, więc robią to dla siebie, ale później to jednak na końcu składa się w jakąś całość. Czyli jeżeli chociaż mamy jedno takie nagranie, mamy, ja to nazywam kajecikiem, który zawsze jest gdzieś przy mnie, gdzie notuję datę, godzinę, cytat. Często proszę, żeby to były po prostu cytaty tego, co zostało do mnie powiedziane, opis króciutki w jaki sposób, czyli na gorąco spisywanie tego, co się dzieje wokół mnie, bo tak jak powiedziała Maria, no kwestia świadków to jest jakby osobny temat i wydaje mi się, że w takiej jednak niedojrzałej organizacji, gdzie świadkowie boją się odwetowych sytuacji, czy jakiejś represji w związku z tym, że zeznali, czy przytaknęli, czy poparli osobę, która zgłasza mobbing, no myślę, że tutaj byłoby trudne do zebrania po prostu tych świadków. A o nagraniach to jeszcze dodam tylko, że jest takie orzeczenie Sądu Najwyższego, z którego wynika, że mamy taką możliwość w takiej sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie w żaden inny sposób udowodnić tego, że dzieje nam się w miejscu pracy przemoc, że dzieje się coś złego, mamy możliwość wykorzystać nawet nagranie, które zostało przez nas sporządzone, ale nas na tym nagraniu nie ma. To taka historia, w której pracownica nie miała innego sposobu udowodnienia, że jest obiektem przemocy wobec właściwie całej grupy współpracowników i zostawiła dyktafon w pokoju socjalnym. A pracownicy, koledzy, koleżanki mieli taki zwyczaj siedzieć sobie w tym pokoju socjalnym i się namawiać na nią. I ona nagrywała te ich pomysły, co oni zrobią następnego dnia i to wykorzystała w postępowaniu sądowym, czego skutkiem było to, że zostało złożone zawiadomienie o właśnie nagrywaniu bez zgody. Tak, bo możemy, to może powiedzmy naszym słuchaczom, słuchaczkom, bo nie jest to jasne. Czyli wykorzystanie takiego dowodu jest możliwe, jeżeli jesteśmy uczestnikiem tej rozmowy. Wtedy możemy je nagrywać. Tak. No właśnie. Nagrywanie kogoś trzeciego, jeżeli nas nie ma w pokoju, czy zostawiamy właśnie telefon czy dyktafon, no dowodowo może budzić poważne wątpliwości. Może... I zazwyczaj tak jest, ale rozumiem, że w tym przypadku jednak... Sąd Najwyższy tak, stanął na odmiennym dokładnie stanowisku. Dokładnie tak. Sąd Najwyższy stanął na takim stanowisku, że jeżeli ona nie miała innej możliwości zdobycia dowodu. Nie było to złośliwe, żeby kogoś nagrać to i innego. Mogła to zrobić i mogła ten dowód wykorzystać i ustalił tak zwaną znikomą społeczną szkodliwość tego czynu. A w tej sprawie mobbingowej on został skutecznie, rozumiem, tak, wykorzystany. Dokładnie a tak. To ten wątek, który dotyczył odpowiedzialności, został ta umorzony. Sprawa w ogóle była okropna, bo to rzeczywiście była taka sytuacja przemocy wielu osób wobec jednej, ale to już jakby skończyła się pozytywnie. No właśnie, to teraz jak już mamy prowadzimy ten dzienniczek, jesteśmy też sobie, myślę, tak odważni, żeby go prowadzić, bo tak jak powiedziałaś, Maria, mobbing naprawdę niszczy psychikę, niszczy nasze zdrowie fizyczne, więc w ogóle, żeby prowadzić, wyobrażam sobie, tego rodzaju dzienniczek i mieć w sobie tę siłę, żeby to zapisywać, to już jest kolejny etap, prawda? Czyli najpierw musimy gdzieś zbudować wokół siebie jakąś taką sieć wsparcia i kogoś tam powie, tak, jesteś ofiarą mobbingu, masz rację, musimy sobie z tym poradzić i dopiero jesteśmy na tym etapie spisywania tego, co nam się dzieje. Ale jak już mamy zebrane te dowody, to co? Trudne pytanie. Tak. Trochę zależy od tego, w jakim jesteśmy w stanie tak naprawdę. Ponieważ no, musimy być cały czas z tyłu głowy, myśl na temat tego, że w tej całej sytuacji to my jesteśmy najważniejsi. I często zdarza się tak, że osoby, mimo że zbiorą dowody, mimo że gdzieś tam podreperują stan zdrowia, to w końcu się nie decydują na to, żeby coś z tym zrobić więcej. Dlatego, że po pierwsze dlatego, że mamy niesprzyjające przepisy związane z dochodzeniem mobbingu w sądzie przeciwko pracodawcy. I myślę, że to jest w ogóle kluczowy element, który wpływa na ten moment podjęcia decyzji, co ja z tym robię dalej. Czy ja to odkładam, czy ja będę i tak naprawdę idę do przodu, zostawiam to za sobą. Czy ja się decyduję na to, żeby walczyć o siebie w takiej formule właśnie sporu sądowego, co jak wiadomo wiąże się szczególnie w sprawach mobbingowych z bardzo długotrwałym postępowaniem i wiąże się też z dużym ryzykiem przegrania sprawy. Ja myślę, że to jest kluczowe, co Maria powiedziałaś. Chodzi o motywację, czyli jak przychodzą do nas ofiary mobbingu, które się orientują już, że tak, że są ofiarami mobbingu i że to, co się wobec nich dzieje, jest złe. No pytanie jest, co motywuje je do tego, żeby dalej walczyć, żeby wykazać ten mobbing, albo No albo żeby to zostawić i powiedzmy zmienić pracę, bo Maria powiedziałaś o postępowaniu sądowym, ale to nie jest jedyna droga. Ja muszę przyznać, że w swojej karierze zawodowej żadnej sprawy nie zakończyłam w sądzie, czyli one kończą się wcześniej. Albo na etapie w ogóle negocjacji, kiedy pracuje komisja wyjaśniająca, bo pracodawca powie, dobrze, wyjaśnijmy mobbing, mamy procedury, więc oto powołamy teraz komisję, która będzie obradowała i sprawdzi te wszystkie dowody, które pani czy pan przedstawiacie. I dochodzi do albo rozwiązania tego problemu, jakim jest mobbing, albo do rezygnacji z pracy bardzo często tej osoby, która widzi, że są pewne nieprawidłowości w prowadzeniu tego postępowania wewnątrz firmy. Więc albo z jednej strony jest postępowanie wewnątrz firmy, albo idziemy do sądu, ale pracodawca orientuje się, że proces będzie trwał długo, że dobrze porozumiejmy się, tak? Czyli nie wiem, jakie masz doświadczenia, ale w moim przypadku żadna sprawa nie zakończyła się w sądzie, co też by pokazywało ten niski odsetek spraw, które... No właśnie, bo on jest niezwykle tak, szokująco niski. Szokująco niski, tak? Bo maksymalne, tak, od 4 do 7%, tak? Spraw, które są wygrywane w sądzie przez pracowników, na korzyść pracowników. No to jest z jednej strony, tak jak Maria powiedziała, przepisy po prostu, no... każą pracownikowi udowodnić, że mobbing miał miejsce i tutaj jakby cała praca jest po stronie pracownika, żeby wykazać, żeby pokazać, żeby wygrać. Natomiast pracodawca w zasadzie odpiera ataki i no, nie ma po swojej stronie obowiązku udowodnienia, że tego mobbingu nie było. Ma tylko obowiązek udowodnić, że są podjął środki przeciwdziałające mobbingowi w miejscu pracy, ale niestety prawo nie precyzuje, jakie to mają być działania. I to może być nawet przyczyna zwolnienia z odpowiedzialności, jeżeli pracodawca udowodni, że te środki były efektywne. Ale ja jeszcze chciałam wrócić do tego, co mówiła Daria odnośnie postępowań sądowych, bo tych postępowań rzeczywiście w ogóle jest mało o mobbing. To jest kilkaset spraw w skali roku. Wygrywa się je pewnie w jakiś właśnie tutaj 4-7% tych spraw jest sprawami wygranymi, ale muszę tutaj pochwalić sądy pracy, które wypracowały taką, taki sposób reagowania na takie postępowanie o odszkodowanie z tytułu mobbingu, jeżeli tego mobbingu z jakichś przyczyn nie jesteśmy w stanie udowodnić. Tutaj głównie chodzi o uporczywość czy długotrwałość nękania, ale jesteśmy w stanie pokazać jedno czy dwa niewłaściwe zachowania, które możemy kwalifikować jako naruszenie dóbr osobistych pracownika. I wówczas sądy pracy, powiem tak, przechodzą z tego odszkodowania z tytułu mobbingu na odszkodowanie czy zadośćuczynienie z tytułu ochrony dóbr osobistych, bo mobbing jest kwalifikowanym naruszeniem dóbr osobistych. Czyli mamy tutaj taką furtkę, bo rozumiem, że część tych zachowań z bardzo różnych przyczyn, chociażby tej częstotliwości czy kwestii dowodowych, nie może być nazwane mobbingiem, ale są to po prostu rzeczy krzywdzące i szkodliwe. I z tym też możemy walczyć, ale trochę pod inną kategorią, tak? Czyli właśnie naruszenie dóbr osobistych. Czegoś jeszcze? No tak, mamy dobra osobiste w takiej formule, że możemy dochodzić i myślę, że to jest istotna informacja ochrony tych dóbr osobistych od naszego pracodawcy, nie tylko od bezpośredniego naruszyciela, co by było takie oczywiste, cywilistyczne, tak, prawda? Możemy tę osobę, która bezpośrednio narusza nasze dobra osobiste poprzez mobbing, czyli naszą godność, nasze dobre imię, nasze zawodowe jakieś samopoczucie dobre, możemy również o ochronę dóbr osobistych pozwać. Możemy, no w zależności od tego, jaki ten mobbing ma formy, możemy też przejść na postępowania karne różnorakie, czy na przepisy karne, z tym, że tutaj ta paleta, że tak powiem, jest ograniczona, no bo tu już rzeczywiście muszą być jakieś fizyczne naruszenia, jeżeli mamy, jeżeli mówimy o oskarżaniu tego bezpośredniego sprawcy, naruszyciela, czy o zniesławienie, czy o zniewagę, czy nękanie. Naruszenie nietykalności, nękanie. Natomiast jeżeli chodzi o pracodawcę, no to jest taki przepis, który pozwala zawiadomić o popełnieniu przestępstwa złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych wynikających z kodeksu pracy i tych wynikających z ubezpieczeń społecznych. Natomiast w mojej ocenie ten przepis raczej nie funkcjonuje. Czy to też jest odpowiedź na pytanie, które sobie zadałyśmy na początku, jeżeli nie mam umowy o pracę? a przytrafiają mi się dokładnie takie zachowania, jak powiedziałaś, to są otwarte ścieżki, tak, które można uruchomić właśnie nie w postępowaniu o mobbing, ale w całym katalogu w zależności od tego, z jakimi zachowaniami mamy do czynienia. Tak jest, natomiast musimy mieć świadomość tego, że to jest znacznie mniejsza ochrona niż ta wynikająca z kodeksu pracy. Bo ta ochrona, która wynika z kodeksu pracy, daje nam taki benefit, że nie płacimy opłaty sądowej. Jeżeli występujemy o odszkodowanie jako pracownik, nie uiszczamy żadnej opłaty sądowej. Natomiast ochrona wynikająca z przepisów kodeksu cywilnego wymaga od nas uiszczenia opłaty sądowej na wejście do sądu. To samo, jeżeli chodzi o postępowania karne. Tutaj z kolei są rygory wynikające po prostu z przepisów kodeksu karnego. Należy je stosować bardzo jasno i ściśle. Także ta, w mojej ocenie, ta możliwość dochodzenia odszkodowania od pracodawcy to jest jedyny taki rzeczywiście efektywny i skuteczny i skłaniający do tego, żeby w ogóle wykonywać taki ruch, sposób ochrony przed, a właściwie trochę tak też, może już nie ochrony, ale bardziej takiego uzyskania zadośćuczynienia za to, co mi się stało. Co możemy uzyskać, prawda, w takim postępowaniu, jeżeli już w ogóle do niego dojdzie, jeżeli zdecydujemy się tak na to konkretne postępowanie związane z mobbingiem, to na co możemy liczyć w sądzie, dziewczyny? Możemy liczyć na odszkodowanie, nie za duże. Takie odszkodowanie... I od czego ono zależy? Ono ma wymiar ustawowy nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Natomiast... Te odszkodowania, które ja znam i o które występuję, one się zazwyczaj odnoszą do wysokości wynagrodzenia pracownika, który doznał mobbingu. I one oscylują w takich widełkach mniej więcej od 3 do 6 wynagrodzeń. Bo to są trochę takie... To jest taki sposób trochę ustalania wysokości odszkodowania w ogóle w kodeksie pracy. On jest odnoszony do wysokości wynagrodzenia. I raczej nie jest wyższy nigdy. Znaczy ja nie spotkałam się z wielomilionowymi odszkodowaniami za mobbing. Takie najwyższe, o którym słyszałam oczywiście w ramach postępowania sądowego, to jest 50 tysięcy. Być może, na pewno te odszkodowania mają inny wymiar, jeżeli rozmawiamy o ugodach zawieranych przed... A tych jest zdecydowanie też więcej. Dokładnie. I tam możemy rzeczywiście już negocjować te odszkodowania mogą mieć większy wymiar. No i drugi element, z którym wchodzimy do sądu, drugi element roszczenia, to jest roszczenie o zadośćuczynienie, ale jeżeli wykażemy, udowodnimy przed sądem, że z powodu mobbingu doznaliśmy rozstroju zdrowia. Czyli to jest kolejny element takiego utrudnienia trochę pracownikowi tego procesu, ponieważ to może mieć miejsce tylko wtedy, jeżeli zostanie powołany biegły w postępowaniu sądowym. Czyli mamy kolejne takie przykrości, dolegliwości, konieczność poddania się badaniom, konieczność wykazywania przed tym biegłym, że rzeczywiście nasz stan zdrowia fatalny na przykład w tym momencie wynika z tego, co doznałem w miejscu pracy. No i oczywiście to też przedłuża postępowania. Przy czym trzeba powiedzieć też, że skutek jest konieczny przy mobbingu, czyli sam mobbing, czyli wymierzone działania wobec pracownika, one nie będą mobbingiem, jeżeli nie będzie skutku w postaci między innymi rozstroju zdrowia, albo właśnie tego poczucia poniżenia, ośmieszenia, wyeliminowania z zespołu współpracowników. Także tutaj to się bardzo łączy jedno z drugim. Żeby wykazać, że mobbing miał miejsce, musimy wykazać skutek. No jeżeli wykażemy skutek, to już krótsza droga do tego, żeby to zadośćuczynienie też po prostu otrzymać. Czy te projektowane zmiany w kodeksie pracy, czy one waszym zdaniem mogą być skutecznym antidotum na to wszystko, co sobie tutaj powiedzieliśmy, na te kwestie dowodowe, na te kwestie związane w ogóle z całą tą trudną procedurą? Na pewno zmiana definicji mobbingu byłaby czymś korzystnym. Ta definicja, którą mamy, to jest definicja sprzed 20 lat. Ona wynikała z jakichś tam przemyśleń ustawodawcy na temat tego, jak on... to zjawisko akurat widzi i jak je chce zdefiniować. I po tych 20 latach, w szczególności praktyki orzeczniczej, widzimy, że ona nie jest właściwa, że ona nie oddaje tego, co się może wydarzyć w miejscu pracy i tego, co nazywamy przemocą w miejscu pracy. I ta zmiana, projektowana zmiana, która ogołaca ta definicja z tych wszystkich dodatkowych elementów, które muszą znaleźć, jeżeli mówimy o mobbingu, a sprowadza się tylko do ustalenia, że doszło do uporczywego nękania, które opisane jest w projekcie jako właśnie zachowania powracające, powtarzalne, tak, to na pewno jest coś, co może pomóc bronić się przed przemocą w miejscu pracy. Bo rozumiem, przepraszam, że ci przerwę, że tutaj projektodawca proponuje też otworzyć katalog przejawów mobbingu, prawda? I mówi o właczaniu, zastraszaniu, zaniżaniu oceny przydatności zawodowej, właśnie tych wszystkich rzeczach nieuzasadnionej krytyce, poniżaniu, ośmieszaniu, utrudnianiu funkcjonowania w środowisku pracy. Czyli chce trochę to nazwać. Tak, i to jest super, dlatego że wtedy pracownik sobie zerka do przepisu i już wie, co, bo widzi, co jest tutaj wyeliminowane. Wyeliminowanie go z zespołu, tak? I już ma takie poczucie, że może to jego dotyczy. Ośmieszanie, zastraszanie, zaniżanie oceny przydatności zawodowej. To wszystko ma być w katalogu otwartym, czyli nie wyłącznie umieszczone w nowej definicji. Ja myślę, że to jest ważne też dlatego, że dzisiaj przeszczepiana ta definicja z kodeksu pracy, czyli taka wieloetapowa, wątkowa i bardzo zagmatwana, jest przeszczepiana do polityk antymobbingowych i pracodawca jakby bardzo często zasłania się właśnie tą skomplikowaną procedurą przy wykazywaniu mobbingu i mówi, no dobrze, no może były jakieś tutaj naruszenia faktycznie, no nękał cię raz czy dwa, czy źle cię traktowała, źle coś do ciebie powiedziała, ale to jeszcze nie jest mobbing, więc zamykamy sprawę. I w zasadzie zostają takie nierozstrzygnięte, wiszące jak chmurki sytuacje, które są przemocowe, które nie są dobre w organizacji i bardzo często pytanie, dobrze, pracodawca stwierdził, że nie ma mobbingu, ale w takim razie co to jest? To znaczy, jak możemy nazwać te zachowania, które burzą tą harmonię pracy zespołu, wywołują skutki, ale nie możemy ich zakwalifikować jako mobbing. Myślę, że ta nowa definicja, jeżeli będzie przeszczepiana do procedur wewnętrznych organizacji, do polityk antymobbingowych, pracownicy będą mieli większe poczucie, że mają z czego wybrać, że mają co pokazać, że jednak to jest element zachowań mobbingowych, to o czym mówię, mimo że dzisiaj w tej naszej definicji kodeksowej no nie tak łatwo to pokazać. Bo to, co jeszcze jest ciekawe w tych rozwiązaniach i rozumiem, że to też jest odpowiedź na te takie zespołowe ośmieszanie i nękanie, że za mobbing także ma być uważane jakby zachęcanie do zachowań mobbingowych, do podejmowania takich działań. Rozumiem, że to jest trochę odpowiedź na rzeczywistość, która się dzieje i na te takie wspólne i w porozumieniu podejmowane działania. Tak, to jest myślę, że też jakiś efekt trochę urobku, że tak powiem, sądowego, bo trochę na tym bazuje ten projekt ustawy, na tym, co sądy wypracowały przez 20 lat orzekania w przedmiocie mobbingu. Natomiast dobre jest też, bo trzeba chwalić, dobre jest też w tej ustawie, w tym projekcie zwiększenie tego minimalnego progu odszkodowania do 6-miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Czy już nie mamy tego minimalnego wynagrodzenia o pracę jednego, tylko 6-miesięczne wynagrodzenie pracownika. Natomiast no, muszę się podzielić taką refleksją co do tego, co mi się nie podoba, a nie podoba mi się zdecydowanie wyłączenie odpowiedzialności pracodawcy za mobbing doznawany od strony współpracownika. Czyli pracodawca zgodnie z tą nowelizacją ma odpowiedzialność wobec pracownika tylko wtedy, jeżeli mobbing idzie z góry. Znaczy, jeżeli mobbing jest stosowany przez przełożonego, przez osobę nadrzędną nad pracownikiem, to wówczas pracodawca za ten mobbing odpowiada, natomiast nie odpowiada, jeżeli mamy taki horyzontalny, poziomy mobbing. I to, myślę, jest element, nad którym mam nadzieję teraz w Ministerstwie Pracy pracują i się zastanawiają nad tym, czy to rzeczywiście jest dobre rozwiązanie. Tutaj też nie są włączeni cały czas ci, którzy nie pracują na umowach o pracę. I to jest w zasadzie niepokojące, bo kiedy mówimy o takiej odpowiedzialności za budowanie tego bezpiecznego miejsca pracy, no nie wyłączamy osób, które są na innych umowach, tak, umowach cywilnoprawnych. I tutaj, czy wyłączenie, o którym ty mówiłaś, że jeżeli już tak przeszkolimy przełożonych, jako pracodawca mówi, ja przeszkoliłem przełożonych liderów, dyrektorów, kierowników, więc oni są odpowiedzialni, więc wezmę na siebie tą odpowiedzialność, jeśli mobbing będzie miał miejsce, ale już jeśli chodzi o pracowników, to no to już nie biorę za to odpowiedzialności. Tak samo jest z innymi współpracownikami, którzy są po prostu na innych umowach. Czyli tutaj są pewne elementy w tej propozycji, które naprawdę są o krok od tego, tego, żeby tak ujednolicić i dać po prostu wyraz temu, że wszyscy tworzymy to miejsce pracy i wszyscy powinniśmy być jakby chronieni i też mieć na względzie to, czym ten mobbing jest i rozumieć to samo pod tym pojęciem. Więc tutaj chyba jednym z minusów tej propozycji jest takie niewłączenie wszystkich stron do tego projektu. No i ja mam jeszcze takie marzenie, jeżeli mogę teraz pomarzyć, do ustawodawcy się zgłaszam z takim właśnie postulatem o to, żeby myśląc o mobbingu, myśleć o nim tak samo jak o dyskryminacji w miejscu pracy w kontekście właśnie dowodzenia pewnych kwestii. Bo jeżeli mówimy o dyskryminacji, to dzięki przepisom unijnym mamy taką możliwość przedstawienia sądowi tylko swojej takiej prawdopodobnej wersji tego, co się wydarzyło. Natomiast to pracodawca ma obowiązek udowodnić, że nie było dyskryminacji. To się nazywa odwrócony ciężar dowodu i to jest takie moje marzenie też dotyczące ochrony pracowników przed wszelką przemocą w miejscu pracy, również przed tą definiowaną jako mobbing, czyli umożliwienie im po prostu przedstawienia sądowi tej swojej wersji tego, co się wydarzyło i przerzucenie na pracodawcę obowiązku udowodnienia, że on zrobił wszystko, żeby tego mobbingu nie było. No właśnie, co może taki pracodawca zrobić? Czyli teraz odwracam trochę te pytania, bo wiem, że też i szkolicie, i pracujecie po prostu z pracodawcami, pomagając im budować skuteczne procedury antymobbingowe. I teraz chciałam was może tak przewrotnie zapytać, czy myślicie, że pracodawcy budują te procedury dlatego, że naprawdę chcą stworzyć dobre środowisko pracy i na tym im zależy, czy raczej te procedury budują po to, żeby chronić siebie? Czy ta kultura się zmienia? Ja bym powiedziała, że no tak... pół na i pół. I tak, i tak. Widzę. Nawet jedno nie wiem, czy pół na pół. Jedno nie wyklucza drugiego. Jedno nie wyklucza drugiego, oczywiście, ale patrząc na jakby efekt postępowań wewnątrz firmy, czy postępowań wyjaśniających w sprawie o mobbing, no patrzę z niepokojem na postawy pracodawców, czyli z jednej strony mają te procedury, zasłaniają się nimi i mówią tak, oto przeprowadzimy teraz wspaniałą procedurę wyjaśniającą i w no, ponad 90% te procedury będą na niekorzyść pracownika, czyli mobbingu nie stwierdzono. Wróćmy do statusu sprzed pani czy pana zgłoszenia. No więc jakby jest pewna fasada w tych działaniach. Z drugiej strony ja coraz więcej szkolę całe organizacje liderów, liderki, kierowników, czyli pracodawcy chcą, żeby było to rozumienie, czym te zachowania są, żebyśmy pokazywali przykłady takich złych zachowań, żeby budować to zdrowe miejsce pracy, ale mam jednak wrażenie, że lepiej pracodawcom idzie ta prewencja, czyli jak jeszcze tego mobbingu nie ma i my teraz się chcemy do tego ustawić, że jesteśmy organizacją dojrzałą, odpowiedzialną. Natomiast kiedy dochodzi do wyjaśniania mobbingu, tam mam taką jednak refleksję, że pracodawcy robią wiele, żeby tego mobbingu nie wykazać. No tak, i to też jest kwestia na pewno takiej etyki organizacji, ponieważ ja też mam takie doświadczenia z organizacjami, w których naprawdę pracodawca ma potrzebę wprowadzenia efektywnych praktyk, efektywnych regulacji antymobbingowych czy antyprzemocowych. Są pracodawcy, którzy obejmują tymi politykami nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale w ogóle osoby zatrudnione. Są pracodawcy, którzy obejmują tymi politykami osoby wolontariackie, czy takie, które gdzieś tam się pojawiają znienacka na chwilę tylko w organizacji. Także no tutaj rzeczywiście ten punkt ciężkości jest przeniesiony na to, jak sam pracodawca widzi sposób rozwiązywania tego typu sytuacji w miejscu pracy i na ile też ma świadomość tego, że to takie bezprzemocowe środowisko, no to jest tylko plus dla niego. Że to się po prostu opłaca. Że ta procedura nie jest po to, żeby chronić jego skórę, tylko ta procedura jest po prostu po to, żeby żeby rozwijać firmę, budować dobre miejsce pracy i wtedy mamy efekty, tak, bo to jest tak proste, prawda? Nie powiedzieliśmy dzisiaj, ale w zasadzie powiedzieliśmy o jednym skutku dla ofiar mobbingu w postaci utraty zdrowia psychicznego czy eliminacji, tak, z zespołu, ale przecież tych skutków dla pracodawców jest dużo, bo to są nie tylko skutki finansowe, gdzie ponoszone są po prostu koszty tego, że pracownik idzie na zwolnienie, że musi powołać komisję właśnie wyjaśniającą, często z zewnętrznymi doradcami, którzy no, wyjaśnią tę enigmatyczną sprawę, która się zadziała w organizacji, a jednocześnie są to koszty wizerunkowe. I utrata zaufania wobec pracodawcy, który, no, u którego mobbing jest, a co gorsza, gdzie mobbing nie jest wyjaśniony tak, jak powinien być, no jest ogromnym kosztem pracodawcy, bo to dotyka nie tylko już ofiary mobbingu, ten brak zaufania do pracodawcy, ale całe zespoły, które przyglądają się temu, w jaki sposób sprawa jest rozwiązywana. I to, czy rozumiem, te procedury antymobbingowe odpowiadają też, bo rozumiem, że mogą, na inne zachowania, czyli mówimy o procedurze antymobbingowej, która jest pojęciem ustawowym, ale rozumiem, że taka porządna procedura odpowiada na wszystkie te zachowania, o których sobie tutaj dzisiaj powiedziałam. Tak zwane działania niepożądane, tak, też powinny być objęte, czyli wszelkie niewłaściwe zachowania w miejscu pracy. O czym zresztą mówi i to jest moje marzenie, żeby zdefiniować te działania niepożądane w miejscu pracy jako przemoc, po prostu. Przemoc w miejscu pracy, niewłaściwe, niewielokrotne, nieuporczywe, nie jakieś tam rozciągnięte w czasie, tylko po prostu nieakceptowalne zachowania, które naruszają moje poczucie bezpieczeństwa jako pracownika i które stanowią przemoc i tej przemocy w miejscu pracy, jakie ono by nie było. Czy to jest miejsce zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, czy to jest firma prywatna, czy to są właśnie służby mundurowe, żeby tego w miejscu pracy nie było. I tutaj znowu apel, wykorzystam bardzo te antenę. Bardzo dużo marzeń, pani mecenas. Ja mam bardzo dużo marzeń. Mam marzenie o tym, żeby konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy numer 190 dotycząca eliminacji przemocy i molestowania w miejscu pracy stała się obowiązującym prawem w Polsce, żeby została po prostu ratyfikowana. Czy ty, Dario, też masz jakieś marzenie? Tak, chociaż ja mam marzenie, żeby wszyscy pracodawcy widzieli naprawdę dużą wartość w edukowaniu swoich pracowników, edukowaniu zarządów, rad nadzorczych, żebyśmy wszyscy wiedzieli po prostu, czym mobbing jest i czym są zachowania niepożądane, bo naprawdę można budować bezpieczne miejsce pracy dla wszystkich. I myślę, że takim początkiem takich działań są po prostu szkolenia i edukacja, świadomość liderów, liderek do tego, że ich wkład w prowadzenie zespołów jest ogromny i ich postawy również są po prostu kluczowe dla tego typu eliminacji, tego typu zachowań. Chciałam was na koniec zapytać, bo zawsze staram się, jeżeli mówimy o takiej praktycznej audycji, zrobić takie trzy kroki dla osób, które chcą podjąć jakieś działania i będę was o to prosić, ale wiecie, co mnie jeszcze zastanowiło, bo mamy dosłownie chwilę, że w tych badaniach, o których mówiłyśmy na początku, w największym stopniu mobbing dotyka ludzi w wieku 18-24. Czy to jest, to się sprawdza w waszej praktyce? Bo mnie, przyznam szczerze, to zaskoczyło. Ja myślę, że trochę dlatego, że to są osoby, które wchodzą na rynek pracy i one bardzo często z tego powodu nie mają pewnych utrwalonych sposobów reagowania na niewłaściwe sytuacje. Jeżeli osoba młoda wchodzi do firmy, w której tradycyjnym sposobem zachowania wobec osób innych jest właśnie krzyk, czy jest obciążanie kogoś nadmiernie pracą względem innych osób, czy jest jakiś inny sposób forsowania jakichś działań przemocowych, to są osoby, które czasami po prostu się nie umieją przeciwstawić. A z mobbingiem trochę tak jest, że jeżeli ja mam taką osobowość, też nie chcę tutaj jakby mówić, że mobbing dotyczy osób, które są słabsze psychicznie, bo tak nie jest. Ale często bywa tak, że jeżeli ja potrafię postawić tamę niewłaściwym zachowaniom, w pierwszym momencie, kiedy one się zdarzają, to one nie eskalują. A osoby młode często nie mają takich mechanizmów, nie mają wypracowanych po prostu takich umiejętności. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest taka, że one czasami naprawdę nie wiedzą, że te zachowania są niewłaściwe. Bo my trochę żyjemy w takim przemocowym społeczeństwie i wychodzimy z przemocowej szkoły, idziemy do przemocowej pracy i trochę jest tak, że nam się wydaje, że to jest zupełnie normalne. I dochodzi właśnie do takiej sytuacji, że dopiero jak ja się zaczynam źle czuć fizycznie, to mając jakieś objawy psychosomatyczne, to ja się orientuję, że ja jestem właśnie w takiej sytuacji opresji. Dobrze, i podsumowując, jeżeli możemy trzy pierwsze kroki, jakby każda z was mogła powiedzieć, co taka osoba może zrobić, gdzie się powinna udać, jaki jest ten pierwszy krok? No pierwszy krok, pierwszy krok to faktycznie rozmawiać ze współpracownikami o tym, co się dzieje. Rozmowa. Konfrontować, tak, rozmowa. Szukać sojuszników. Mhm. Prowadzić, rozumiem, tak, ten kajecik. Zapisy, tak, kajecik, w którym możemy pokazać tą częstotliwość, powtarzalność tych zachowań o charakterze mobbingowym. Udać się do profesjonalisty? Tak, myślę, że to bardzo często po prostu daje taki obraz. Czasem trafia ktoś do mnie i mówi, nie wiem, czy to mobbing. I nagle okazuje się, że mamy 12 zarzutów na 50 stronach opisanych bardzo, bardzo dogłębnie. Także ta diagnoza jest bardzo ważna i daje też takie poczucie pewności, z czym idę już dalej do pracodawcy na konfrontację. Ja bym powiedziała jeszcze zadbać o siebie, być tak wrażliwym na swoje potrzeby, myśleć o tym, czego ja w danym momencie potrzebuję, a nie tego, co ode mnie się oczekuje. No i jeżeli chodzi o jakąś ocenę tej sytuacji, to również polecam organizacje pozarządowe, które wspierają osoby pokrzywdzone mobbingiem, tak, i które mają specjalne linie poradnicze, że tak powiem, w tym zakresie. Także szukać też pomocy, też lekarskiej, rozumiem, bo oczywiście, tak jak powiedziałyście, często dzieje się to w gabinecie u psychiatry, u lekarza, internisty, i każda taka rozmowa i wsparcie może nas odważyć do tego kroku, żeby po prostu zadbać o siebie i walczyć z tymi trudnymi zachowaniami. Dobra puenta? Kiwamy głową. Tak. Bardzo dobra puenta. Bardzo wam, dziewczyny, dziękuję za tę bardzo praktyczną audycję. To są takie audycje, które ja lubię najbardziej, bo potem mam takie poczucie, że rzeczywiście zostawiłyśmy jakąś taką konkretną instrukcję, może dla chociaż jednej bezradnej osoby, która teraz mierzy się z jakimiś trudnościami związanymi właśnie z tą mikroagresją w miejscu pracy. I moimi gościniami były adwokat K. Maria Sankowska.